www.attableeg.com, the Reviver of Iman. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لله ما في السماوات وما في الأرض. وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم بها. ويغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء. والله على كل شيء قدير. صدق الله العظيم. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بہت سی چیزیں ایسی پیش آتی تھیں جسے صحابہ گھبرا جاتے تھے، مگر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کو تسلی دیتے تھے، صحیح تعلیم دیتے تھے، ان کی پریشانیوں کو دور فرما دیتے. انہی پریشانیوں میں کی ایک پریشانی یہ بھی ہے جس کو میں نے تلاوت کیا، للہ جو یاد نادے ہوئی، للہ ما فی السماوات ما فی الارض وان تبدوا، اللہ ہی کے لیے زمین و آسمان میں چیز ہے، للہ ما فی السماوات وان تبدوا ما فی انفسکم او تخفوه یحاسبکم باللہ ویغفر لمن یشاء ویعذب من یشاء واللہ علی کل شیء قدیر. جو کوئی تمہارے سینوں میں ہے اللہ کو سب معلوم ہے، اللہ تعالیٰ جس پر چاہے گا مواخذہ کرے گا، جس کو چاہے چھوڑ دے گا. یہ آئے بہت دشوار ہے صحابہ پر کہ جو ہمارے سینوں میں ہے ہر کسی میں باتیں آتی رہتی ہیں، اگر سب پر مواخذہ ہوگا تو کون بچ سکتا ہے. صحابہ بے حد پریشان ہے، آج للہ ما فی السماوات ما فی الارض وَإِن تُبْدُوا مَا فِي أَنفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ يُحَاسِبْكُم بِهِ اللَّهُ وَيَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ. صحابہ بہت پریشان، اتنی پریشانی بڑی کہ جی کی اتنی تیاری. اس کو ہمارے حضرت بادشاہ صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے تھے کہ آپ نے سمجھتے ہوں گے کہ آئے تاری ہوئی صحابہ پریشان ہو گئے، دوسری آیت دانی ہو گئی، یہ بات نہیں، بہت دنوں بعد آنے مل گئی آیت. تسلی والی آیتیں بعد میں چھ مہینہ ہے، بعد بعد میں ایک سال ہے، صحابہ تڑپتے رہے. جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہوا کہ ہمارے صحابہ اس آیت کو ایسے بہت زیادہ پریشان ہے، تو عام مرشد ہونے کی حیثیت سے، معلم ہونے کی حیثیت سے تشویش آئے، ان سے کہا کیا تم ان لوگ میں سے ہونا چاہتے ہو جنہوں نے کہا سمجھنا واؤ سہنا، ہم نے سنا اور ناپرمانی کی، ان لوگوں میں سے ہونا چاہتے ہو. ڈاٹ کے کہا اس وقت مرشد کا کام یہی تھا، مرشد کام یہ اس وقت سمجھا کہ تھوڑا سا ڈانٹ کی ضرورت ہے. کہا تم لوگ ان لوگوں میں سے ہونا چاہتے ہو جنہوں نے کہا سمجھنا واؤ سہنا، کیوں نہیں کہتے سبحان سمینا بات آنا، کیوں نہیں کہتے؟ صحابہ کہہ نہیں پا رہے تھے، لیکن جب نبی کا حکم تھا انہوں نے کہا سمینا بات آنا، ہم نے سنا اطاعت کیا. یہ جو آیت ہے جس سے پریشانی ہے، ہم نے سنا اس کی اطاعت کیا، ہم کو کوئی اشکال نہیں ہے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی طرف سے آیا کرتے آمن رسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون کلنا آمن باللہ وملائکتی وکتبہ ورسلہ لا نفرق بین احد من رسلہ. اللہ تعالیٰ تو یہی چاہتے تھے کہ یہ تو سمینا و آسانا ہے، بات سمینا و آتانا کا ہے، اللہ خوش ہو گیا. میں آمن رسول، رسول ہی بات ہے، آمن رسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون، فرماتے ہیں وقال سمینا و آتانا غفران کا رب بنا رہے کے بسیر لائق میں کہتے ہیں بما انزل الیہ من ربہ، کہتے ہیں آمن رسول بما انزل الیہ من ربہ المؤمنون کلن آمن باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ. ایمان لائے اللہ، مومن تو ایمان لائے، اللہ بھی ایمان لائے، اور ایمان آمن رسول بما انزل الیہ من ربہ المؤمنون کلن آمن باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ. ایمان کی یہ سب کیا ہے؟ کچھ یہ ارکان ہے. ایمان لاؤ اللہ پر، اللہ کے رسول پر، اللہ کی کتابوں پر، تو جتنی چیزیں نازل ہیں سب کو ایمان لاؤ. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور تمام صحابہ نے کہا، میں اس پر اختیار تمہارے پاس بہت موسم کی شان کا بیان بہت دیر تو ہو سکتا ہے کہ عام رسول بھی معاون دے رہی میں ربی المؤمنین، مومنین بھی ایمان لائے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی ایمان لائے. کل العام باللہ، دیکھیے ایمان کی دنیا ہے، کل العام باللہ وہ بلائکتی وہ کتبی وہ رسولی لاغر وغیرہ. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمان لائے تمام کتابوں پر اور تمام رسولوں پر، اسی کے ساتھ مومنین بھی ایمان لائے. معلوم ہوا نبی بھی جن چیزوں پر ایمان لانا مومنین کی ضروری ہے، نبی کے لیے بھی ضروری ہے. نبی خود بھی ایمان لاتا ہے تمام کتابوں پر، تمام رسولوں پر، اس میں کوئی تفریح جائز نہیں. نبی نبی کچھ ہو لیکن اس کو بھی حکم ہے کہ جو آپ سے پہلے گزر چکے ہیں انبیاء ان کی اقتدا کی ہے، تبھی انہوں کی ہدایت پر آپ چلیے، آپ خود مختار ہیں. اس پر میں کہہ رہا ہوں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم عبد البشر عبد المرسلین، لیکن آپ کو بھی یہ کہا گیا کہ جو پہلے کے انبیاء گزرے ہیں آپ ان کی اقتدا کیجیے. اپنے باپ ابراہیم کی بھی اقتدا کیجیے اور جتنے انبیاء ہوئے ہیں ان کی تعلیمات کو سامنے رکھیے. جن مسائل کو اللہ نے منسوخ کر دیا ان کی دور بات ہے، لیکن عام بات ہے میں خدا ہوں تبھی ان کی ہدایت پر ادا کیجیے. جب نبی کو ہمارے حکم ہے تو میں یہ کہہ رہا ہوں یہ ہما شما کے مزاح نہیں ہے کہ کسی نبی کو کچھ کر سکے، اصل یہ بیان کرنا. اب جس کے دل میں جو بات آتی ہے کہتا ہے. نبی تو تمام انبیاء کو مانتا ہے، ابراہیم علیہ السلام کو مانتا ہے، موسیٰ علیہ السلام کو مانتا ہے، عیسیٰ علیہ السلام کو مزارے کی کوئی نہ مانی ایمانی ختم ہو جائے گا. اسی طرح اللہ تعالیٰ نے عام فرما دیا تو غلام مختلف ان تمام کے ادا تاریخ ادا کیجیے. عیسیٰ کو نہیں چھوڑ سکتے نہ موسیٰ علیہ السلام کو چھوڑ سکتے. اس بنا پر ہمارا آپ کا مسلک یہی ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کے تمام رسولوں کی تصدیق ہو، تمام کتابوں کی تصدیق ہو، فرشتوں کی تصدیق ہو، ایمان کی تصدیق بھی ہونی چاہیے. دیکھا ہمارے علماء نے ایمان کی تصدیق ہوتی رہنی چاہیے، جب دے دوں ایمان کو بکر مت لا اللہ عند اللہ، اپنے قلبی کی تصدیق کرتے نہیں. ہر آدمی جانتا ہے کہ کوئی معمولی سوال نہ ہے مسلمان، لیکن اس کے باوجود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی پوری امت کو یہ تبدیل کروا رہا ہے کہ ایک مرتبہ لا الہ الا اللہ کہہ لیا تو اس کو کافی نہ سمجھو، بغیر تبدیل کر کے اس میں تازگی بھی پیدا کرتے رہو. اسی بنا پر ہمارے سفیر کرام نے اس کی بہت زیادہ تعریف فرمائی ہے اور ترتیب فرمائی ہے. کوئی صوفی بڑے سے بڑا نہیں ہے اس کے بغیر لا الہ الا اللہ کا. ہمارے مجدد الانصاری تو فرماتے ہیں کہ کوئی آرزو ان کو نہیں ہے سوائے اس کے جان کر کے طیبہ کا استقرار کر دینا. کوئی آرزو نہیں اجین کے گرم سے اس میں کوئی ہماری آرزو نہیں، برانچہ اسی کرنے کے برکت سے اس ملک کو آزاد کرا دیا ہے اللہ تعالیٰ نے. کتنی برکت اس کرنے کے اندر رکھی ہے کہ جو ہمارے لیے ضروری ہے وہی انبیاء کے لیے ضروری ہے، اسے نجات سب ایک سمجھتا ہے. جیسے ہمارے لیے ضروری ہے عیسیٰ علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، ابراہیم سب کو مانے، ادھر نہ ہمارے نبی کو بھی یہ ضروری ہے ان کو مانے. راجا حدیث میں آتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کا سوال کیا، من ارادانی یا رسول اللہ کی قربانیاں کیا چیز ہیں؟ فرمایا سنت ابھی کو ابراہیم، تمہارے باپ ابراہیم کی سنت ہے، یعنی کہ میں میری طرف پڑھتا حضرت ابراہیم صاحب نے نام لیا انہوں نے. اس سے معلوم ہوا کہ آپ نے جو پتھر پہلے جو گزر چکے ہیں ان کی تعلیمات کو، ان کی ہدایات کو پیش نظر رکھنا چاہیے. اسی مقصد کے خاطر میں نے کتاب لکھی اقوال سلف، ان میں بہت سی تعلیمات بزرگوں کی انبیاء کی طرف آ گئی ہیں. اللہ تعالیٰ مجھے اس کی تکمیل کی طرف ہمارا مطلب ہے. الحمد للہ کا یہ مکمل ہو ہی گئی ہے اور وہ آج کے سب پر سال سب پر ختم کیا ہے. اس کے لیے دعا کیجیے کہ اللہ تعالیٰ اس کی تکمیل ہو جائے تب آج کے طرف پر اور لوگوں کے دلوں میں قدر اس کی ہو. ان کی تعلیمات پر مجھے میرے تمام متعلقین کو عمل کرنے کی تو اپنے مانا فرمائے. چونکہ ربیع الاول مہینہ اخیر ہے. اتنا پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے ایک طریقہ بتایا کہ صحابہ کرام جو بے انتہا پریشان تھے اس وقت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا سیکھا ہے اور ڈانٹ کر کے فرمایا کیا تم نے سمینا و افسنا کہو گے؟ نہیں بلکہ سمینا و افسنا کو سنا جو بھی اللہ کی طرف جا رہے تو کچھ سمجھ میں آ رہی ہے نہ ہو رہے جب اس زمانے میں ہے اس زمانے میں کون آگے پوچھیں گے ہمارا کیا ہوگا کیسے ہوگا کیوں ہوگا کیوں بھی پوچھ لیتے ہیں کچھ نہیں. جب اس وقت میں حکم یہ ہے سمینا و افسنا کو تو اب ہم لوگ یہ اس کے خلاف کر دیتے ہیں جو کچھ آ رہا ہے پیش آ رہا ہے اللہ کی طرف سے سمجھ کر کے اللہ کی اطاعت کو فرما برداری کو ہم لازم کریں گے. حضور آج دیکھ لیجیے کس قدر بدعات ہے کس قدر رسوم ہے کوئی فرق نہیں ہے. اتنی پریشانیاں بیماریوں کی بھی ہیں اور بھی بہت سی پریشانیاں ہیں الجھنیں ہیں مگر جو صحیح علاج ہے اللہ کی طرف رجوع اللہ کی طرف علاوہ اس میں بہت کمی محسوس کرتا ہوں اپنے لوگوں میں بھی خواص میں بھی. جو چیز ہونی چاہیے دعا میں تلاوت میں ذکر اللہ میں جو ایک شغف شغل ہی نہیں شغف ہونا لازم ہے. اللہ ہم سب کو یہ توفیق دے. میں جب یہ تھوڑا ناسازگار ہو رہی ہے ادھر آپ کو میں اس لیے بے خفا کرتا ہوں کچھ حالات بھی ایسے ہیں. اللہ تعالیٰ مجھے بھی ہر قسم کی عافیت عطا فرمائے صحت عطا فرمائے امت کے حال سے طبیعت اللہ تعالیٰ سے دل سے دعا کریں کہ ہم سب لوگ شریعت متحرہ کے پابند ہو جائیں سنت نبیہ کے مقدر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کسی ہوئی تھی ایسی شریعت لے کے بھیجے گئے تھے جو شریعت دائمی ہے اب اس میں کسی قدر بیان کی ضرورت نہیں ہے نہ اس کی ضرورت. کتاب اللہ بھی مکمل نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت بھی مکمل کوئی چیز کمی نہیں ہے. اب آپ کو عمل کرنے کی ضرورت ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق دے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مہینہ تھا اس میں ہفتہ برسہ جہاں تک ہوا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق بیان کیا اور ابھی موری بات بہت سناتی رہتا ہوں کتابوں کو اور اس وقت بھی یہی ہے مختصر بھی کوئی بیان نہیں ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ مجھے بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قبر کی توفیق دے. آپ پر زیادہ سے زیادہ صلوات و سلام بھیجنے کی توفیق اور زیادہ سے زیادہ ان کے تعلیمات پر ظاہری تعلیمات اور باقی تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق فرمائے. اصحاب کرام کا بھی ایک مقام ہے یہ بھی بہت ضروری ہے. بہت سے تو انبیاء مدد کی کارات کو بدل کر دیا. اب کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو صحابہ کرام کے بارے میں کہتے ہیں بہت بڑی غلطی ہے بہت بڑی چوک ہے. اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنا چاہیے ہم سب کو اگر صحابہ کے بارے میں کوئی قدر ہمارے دل میں ہے کہ اپنے ایمان کی کمی ایمان کی کوتاہی ہے اس بنا پر صحابہ پر بھی ایمان لانا ہم سب کے لیے ضروری ہے. چونکہ اللہ تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مصاحبہ کے لیے انہی صحابہ نے انتخاب کیا تھا. ظاہر جو اللہ کا انتخاب کیا ہے تو اس میں کیسی کیسے ہو سکتی ہے. اس بنا پر صحابہ کرام کے بارے میں بھی زبان درازی نہ ہو چاہیے. انبیاء کو چھوڑیے کیا کوئی موسیٰ علیہ السلام کے مدعی کہے گا ابراہیم سے ہوتا ہے. ایک معمولی صحابی میں معمولی کا لفظ صرف سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں مجھے کوئی صحابی معمولی نہیں ہے سب بڑے تمام اقتاب وہ اخبار جتنے بھی ہیں. ایک ادنا صحابی ادنا بھی کہا پورا معلوم ہوتا ہے چھوٹے چھوٹا صحابی وہ سب سے بڑا ہوا ہے. اس بنا پر صحابہ کے بارے میں ایمان لانا بہت ضروری ہے ورنہ میرے دوستو اس کا برا انجام ہو سکتا ہے. اللہ ہم سب لوگوں کو شریعت مطالعہ پر سنت مبارکہ پر عمل کرنے کی توفیق دے اور اس کے برکات سے اور اس مہینے کے برکات سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کی برکات سے ہم سب لوگوں کو مشرف فرمائے اور پھر نبی الاول آئے ہم اس کی قدر کریں سال بھر اس کے ان پر درود شریف کی کثرت سے اپنا معمول رکھیں. اللہ ہم کو بھی توفیق دے, ہمارے تمام لوگوں کو بھی. بارک اللہ لنا ان الحمد للہ رب العالمین.